Kapitola. Před několika dny seděl v zimní zahradě svého nového domku, přesazoval kaktusy po odkvětu a v duchu si maloval budoucnost. Pojedou na Mallorku, možná také do Tokia na olympiádu, rozhodně si teď začnou žít jako lordi. Až půjde do penze, nebude muset počítat každý penny. Bunty Geová opisovala ve vedlejším pokoji otázky pana korvetního kapitána, na které měla nalézt odpovědi. Dostávala přece na svůj úřední stůl hory spisů, měla celé knihovny tajných dokumentů, mohla se nenápadně přeptat. To byla konečně její věc, jak na to půjde. Před pár dny seděli spolu u rádia a posmívali se Alexu Johnsonovi. Blázen, vyhazuje tak velké peníze za maličkosti, několik papírů s nesrozumitelným povídáním, 2-3 protokoly o zkouškách nějakého přístroje s hloupým jménem. Bunty Geová si strčí papíry do kabely, doma je opíše, nebo je Harry ofotografuje a ráno jsou zase na místě. Je to legrace, na čem se dneska dají vytřískat peníze. Teď sedí Harry Houghton na zadním sedadle černého Bentleye, z každé strany má hromotluckého chlapa a výjíždí branou s věžičkami do dvora z Scotland Yardu. To je ovšem tragédie. Museli po něm přece jen jít. Leda, že ho z maléru vytáhne pan korvetní kapitán. Ti blázni ho sebrali také. Asi nemají ponětí, že je to diplomat, který jim může pořádně zatopit. Procházejí tmavou, chladnou chodbou. Harry Houghton zahlédne pár desítek kroků před sebou Alexe Johnsona. Vedou ho dva civilisté. Má na rukou pouta, nebo se mu to jen zdá. V místnosti, která vypadá, jako když se její obyvatelé před lety vystěhovali, stojí dvě opuštěné židle, laciný kancelářský stůl a jiný, menší, který zřejmě pamatuje výslechy za královny Viktorie. Kdo ví, kdo si vzal na starost Harryho Houghtona a Miss Bunty Geovou, hlavní osobě se věnoval od počátku sám inspektor George G. Smith. Sotva vešli, oznámil vyslíchanému, jste zatčen pro podezření, že jste provozoval špionáž ve prospěch cizí mocnosti a proti Velké Británii. Svlékněte se. Kývl na pomocníky. Dali se do zevrubné prohlídky svršků. Na stolku se záhy objevila hromádka, hřebínek, nůž, kapesník, osobní doklady a peněženka s drobnými. Zatčený má u sebe $300 v hotovosti a 215 liber šterlinků. Kromě běžných maličkostí dva řidičské průkazy. Jeden vystavili v Londýně a druhý ve Vancouveru. Inspektor Smith si oba prohlédne, porovná a kývne hlavou. Zdá se, že je s úlovkem spokojen. Ve vedlejší místnosti se odehrává stejná scéna. Harry Houghton vytáhne z kapsy zlatý zapalovač značky Dunhill, 16 liber v drobných a dvě zpáteční jízdenky druhé třídy Salisbury Waterloo. Platí jen jeden den a nutně propadnou. Miss Bunty Geová má v kabelce 27 liber a pár ženských zbytečností. Když se dozví, že je v podezření, že se provinila proti Official Secrets Act, tedy proti zákonu o ochraně státního tajemství, opakuje do omrzení jako automat, vždy té jsem neudělala nic špatného. Seržant zapisuje do formuláře zabavené věci a klepe na stroji zpomaleně jako všichni policajti. Za 30 minut je hotov, ještě jednou kontrola, podpis zajištěného a na scénu nastupuje hlavní komisař George G. Smith. Alex Johnson je klidný a vyslýchající předstírá totéž. Vypálí na svou oběd celou petardu běžných policejních fint, tak a teď nám řekněte všechno hezky po pořádku. Jak jste to všechno dělal, jak jste to organizoval, kdo vám nosil zprávy? Uvědomte si, že je přiznání závažnou polehčující okolností. A potom, nemá smysl zapírat, my stejně všechno víme. Pak vám dozajista nebude vadit, když nebudu vypovídat, odtuší docela klidně vyslýchaný. Zatčený se zřejmě vyzná. Ví, že může mlčet a ví také, že se smí poradit s advokátem. Ale komisař George G. Smith to zřejmě neví. Vůbec se nesnaží vyhovět žádosti vyslýchaného. Místo odpovědi na jeho otázku odchází z místnosti a nechává ho ve společnosti hlídačů. Ti nejsou ani škrobeně komisní ani tak povýšení. Dokonce mu nabídnou ze svého čaje. A tak s nimi čeká hodinu a dvě a pak až do rána. Pan komisař Smith si dává na čas. Soupeř zatím prohledává s komparsem odborníků byt ve White House na okraji Regent's Parku. Najdou peníze, ale také šifry. A to už je kompromitující materiál, s nímž se dále co začít. Inspektor Smith se vrací s úsměvem na rtech a hned vyloží své trumfy na stůl. Všechno víme. Máme proti vám důkazy. Měl byste přece jen uvažovat o přiznání. Podepište a budete mít pokoji. Stejně se z toho už nevyvlíknete. Zatčený je pro komisaře tvrdý oříšek. Mlčí a ani ho nenapadne vypovídat. Tak nezbývá nic jiného, než dovolit mu, na co má podle zákona právo. Tamhle máte telefon. Zavolejte si advokáta. Je neděle, časně ráno a každý ještě spí. Rozhovor s právním zástupcem připomíná grotesku. Probuzený muž na druhém konci drátu zpočátku nemůže pochopit v souvislosti. Zatčený mu musí znovu a znovu vysvětlovat, kde je, odkud volá a proč. Několikrát zdůrazní, že ho agenti z Scotland Yardu protizákonně unesli z frekventované londýnské ulice, neviděl ani zatykač, ani obžalobu, a to, že právě teď volá z budovy Scotland Yardu, kde ho proti předpisům drží celou noc bez jídla a bez postele, to je také důkaz, že se s ním hraje falešná hra, při níž policisté nerespektují pravidla. Úředníci z Scotland Yardu poslouchají. Když zatčený položí sluchátko, snaží se napravit, co se dá. Naloží ho do vozu a odvážejí na policejní revír v Bow Street. Ještě cestou se z něho snaží vytáhnout přiznání, ale bez výsledku. Policisté na celém světě si předávají zajištěného jeden druhému jako zboží podléhající zkáze. Dodací list, revize zabavených předmětů, u každého řádku soupisu nová fajfka. Všichni tři stojí vedle sebe v řadě před oprýskaným kancelářským stolem. Harrymu Houghtonovi a Mrs. Bunty G.O.V. právě sejmuli otisky prstů. Přišel na řadu třetí zatčený. Seržant si připravil formuláře, kartičky a polštářek s razítkovou barvou. Zatčený zavrtěl hlavou. Nemáte právo chtít něco takového. Nejsem ještě obžalován. Seržant kapituluje. Vidí, že má před sebou člověka, který se vyzná v paragrafech. Nesnaží se na něj pouštět hrůzu ani doběhnout ho nějakou osvědčenou fintou. Alespoň si pořádně zaúřaduje. Jmenujete se Gordon Lonsdale, říká korvetní kapitán Alex Johnson, a Harry Houghton stojí a civí na policajta a pak na svého mecenáše a v očích má tisíc otázek, ale ani jednu z nich nedokáže vyslovit. Mrs. Bunty G.O.V. pochopila až do této chvíle jen málo z toho, co se přihodilo, teď je zcela zmatena. Jak to, Lonsdale? Vypraví ze sebe konečně Harry Houghton, snad doopravdy ještě doufá, že jeho partner najednou vytáhne z kapsy diplomatický pas a rozkáže jim, aby si zavolali Foreign Office, přímo ministra zahraničních věcí, ten jim vysvětlí, jak se mají chovat. Jak to, Lonsdale? Opakuje Harry Houghton znovu. Mlčet. Vás jsem se neptal, ukazuje seržant, co všechno může. Je to přece kapitán z americké vojenské mise. Neovládá se už Harry Houghton. Ne, pane, mýlíte se, říká seržant divadelně medovým hlasem, je to londýnský obchodník a jinak možná kapitán sovětské rozvědky. Jmenuje se Gordon Lonsdale. Mám tady jeho papíry. Pátá.